xalat xalat bi siratul awla ñenti jangir yi yeb lañ di parce que ñaari araf lañu takraru ñaari yoon ta tombe adam den laam ta tombe adam den laam so neexi jital laam yi tek adam den bi so neexi adam den yi nga tombe ko so neexi dañ ko tombe so jitale laam yi talah lahat la so jitale adam den yi tahal halat la so ko jitale tombe lako takhal khadat la soko jitale tombal ko to lakh lakhat la waxa bi wallah ni bu le nekkal degal mo do rek ni ngi jangale nak legi tagatal ni waxa bi ni jitale lam ala ko jitale lam ba do mu lay wax allah allah la rakh o akhir ni na lay wax mu jiban tombal lo wax bene xé ñu tombal na lan وقدم الله أو أقم مجمع أو مؤمنا خالصا البيوش كرمي طالما جنبي طالما يخلي كب جنبي حاج مالك ني نبي نصرف أن المدي خريطا بأبا مكا نينا نوشي لله asina lu xadji taqiq la asina fi lu maam yaqin la wax bu na sab ñaari mafool al muhtara mafool na wala ijrata du mu ñaare bay muni ila maqami rafa'i al ahdi ila maqami rafa'i al ahdi la shimani kum huma al mahali مقام الرأي أهدي فيلو فيلو غير منصور كي ألا جنب لو يعدنا كودف كنت لهم تا كل بسيدة ببكة ديه كنا كو بين نيوكات واي فيلو المحال الأولى لديش تعال قرآن في لم يجب للي فكت بو في لا يجوك رمو دوم آدمي نتشاس تانك اللي جو رمو سلبة نفكت بكام من دوم تبيل نكرا يجب رك نتر تر تر أبا بك الرف كن نيني دفلك بقودي نكي جب يلا أكسك نساس ألف لا من سالك الكتاب ولا ريب فيه ذل المتخل يسل يرمو بيخد ويخمون ساتو ما سقرام ينفقون رسول يمن ما أرسلك وما أرسل من قبلك والآخرة يقولون أولئك لا ودن من ربي أولئك من مفلعون أولئك من مفلعون يؤمنون بالخيب يؤمنون بالخيب يؤمنون ننجو دقا لكتاي دقا لكتاي خام لن يجني وحنان دين يبين الله وخم بطن يالله bokku ñu yalla wax diine yeb ben la li ñu diino ala diini kul ak atiyar tafarqa mu yalla wax joon jube na dafa waxane wala ana ahli alkitabi amanu la kana xidlo deglu wax mu su fekku ne ki ni nasrani ak yahud yi ak katolik yi gëm nañu kon mu gëm kon mu gëm gëm nañu kan hein mohammed gëm nañu isa gëm nañu musa mais mohammed ta waro an ahli alkitab amanu waji amanu waji ko de la kan xeyno wa kan المهالونا وكانت مربض الألم لليتيمين. يقول وغلم المغلمة وكانت مربض الألم لليتيمين. أوكي على جمال وغر اليتيمان لا مجرجوج بدوغي تسني لشم مبرها مويم مب نسب مويم يا لي نسب يا لي كسرا موتخ مو لي يتيمين دا دو جانغ لغي دا خلا مين بو تسني لشم خلا مين جوجي يانغ مكو جي غير مكو لا جي جارك مجي finishipu sun dabkar sun mamne na tanela won bo xamne daw ñu ko jori ñol lu tandre ma jiyo wo yu to gëna ñu wër ko fa ba mu wo lu deñ rek mustafa mando gis rek sun mam ak tankam ñu mo roy ak sa bay bi fi jige ak yeen ak sax talibin yeb sax waka nekko na finishipu mirbado xalami di palasi weer way tandar mu di toy way ni ngi timi ni ñaari xaleeli girima ko mom jordan ak eshid sen bay de sodun ibnu sarara ta yoon sen kilifti maudun akal ne ko na place bi ni sipu marbadel alimi ni ngi timi sargalanti bi jip nuyanti bi jip sargalanti bi jip nuyanti bi jip alhaji malik nak ne radiyallahu ta'ala anhu dañu nuyanti ba agal amna lu ngol na ta def lu xamna ko bam ko def lo ba nopi amna lu mu santane xamna ko ca saxe ca saxe wa la ba ba dama defona da akula meene ci teggu nek te yoyu inawo ci top kon nak buma xar ngeen ñaarel ko dama koy woy da akula meene la sox dessena gaay juroom woy ngeen ngeen nuni ye aba da di wax nagala bimu tekke dañu jëkënte ma koy dalo waju muska ñu dëkk abou ayoub al ansar ñu fiñuy xëccoo na bimu jël tekke dem ak mom bi ne bi xexé ku ne ma koy dalo mu ne ana sama tek ñu ne ko abou ayoub yobbu na ko mu ne arjulu ma rahim ci la fa arab gene diko wax batay goor gu nek ak tegamay and ci kay bo ayoba deug dalon na bi way keur gi ne be ko mom tabul ula jang nga ko fele ci wona bi xamna isal khatifa yalla don wax wal dede ci suufu ci parti keur gi ha ha alaka hada وزمودة ومن أبقى وخومني من قبل إنهم كانوا وهكي إذنهم وأسخى ومتفكات هوا فقسى ناقسى فما يلا ربك تتمارى هذا نظير من النزول الأولى عديفة ناضفة ليس لها من دون الكاذب أفي باسرى بسي تعجبون وتلحكون ولا تبكون وأنتم شامدون أي واجب فاسجدوا لله واعبدوا يلا نتلي ni mo ngal wax du mako falam dan ngand yi mu falam yeb ba ci ci xam touba yi mo jekk def tour de monde bu mu acce mak amna fa 1 mois 10 jours ni 40 jours bor bu set bi ni girem lay rey jinnay nak ñetti jinnay be ñetti jinnay xar ñu mo andal mom lañuy añ bor bu set sanga na kaam continue tourner ba ñu midi su mëna waral muy Allah mu tek ci fa am deux jours joxe ordal na ñu tak am ñu bari ñu sisu mëna mo suma joxe batti jëkënt mu yëngu pourquoi ma wax ne nañ dem ngeen bañ ñu ne ko dafa am ci ñun ñu Yalla may xam xam bu jëk ñu ne téré bi ki gën ci bindé fi mu ngay juddo ci ne bobu nga doon odd way fi lay mujj motax ñun sisu ñu do fi mi def mo jëk tabax cité mu taw fa 400 cité de que ci 400 personnes fa cité ba gëni re jox ko ci mat ëpp ci xam xam ne ko dëkke ko waye ne dula ko tabax bindé na testament ak lettre ne lettre bi bu ñëwé da ngeen ko am nga talib bu bo xamné gëpp lu ne ci yow ñu jëk su juddu mu ma faté bo al-akhirah mu fat lettre ba def ko ci batu wuus def ko ci waxandi def xalaw ci waxandi def xalaw ci waxandi ci kër gogo nak fa la nabi dal nasara muhtar inda abi ayyub majasan wa nasara muhtar inda darihi aqiqa kërëma gis nga bu ñu réception ba tok ñu muy noppalu la ma ñuy gisi obo abo aris ne ko leefër bi nag nañ ko woon guur parce que jot na mu ko ñuy wax xale xale bu ñu abo yaxla moom lañ jox leefër ba ma ko fër na bi seen ñuy ñëw rek mu ne jaa abo yaxla wa maa hu kitaabu sabuun wula abba yahya ngal ñew di ñu wala lettre bo xamni chef de ta bu yah tabu al ula ko bindum kay bam ko bindé bi ne bi dem ci medina bi ne at ak témer yu tabul ben bis kon nasala inda abi ayyub way nasala inda darihi fi asr al dar bi won nit ñi dañu sonu te mo bëgga def mo bëgga dem dal ma ñexatu ko fi asr al dar Allah badru ñakku ñu tegg ndax katalamu nuzuluhu fawq ba'd al-man nuzulani ke di etage lo bi ne bi ñewé dañ ko dalal ci etage bi mu ne mukk dafa am ñoy soxlu bu di te dabay soxlu son bop ci suuf lay dal mu fanal ci suuf ñu tedd lu guddi sata la gi bo gi fanano won tuur te seen taxé ban la mu ne musiba na dina senn ci kaw nabi ñu tijji seen armoir passé baraye ba lañ ko matté bu bëss ci bu ko yëg ko nabi nako dimma lañu fété nu ko ala wonu bik suñu ci yëpp yaqku ndax muy tuuru ñu bañoon ñu la la mo tax suñu yëpp yaqku kéro le nabi do rañ bagasam dem ala jimaali ne innahu mustafa gudeem bu jëk ga nasala mu ngeen nelaw fi as-solidar ya taxal tuuf ma ñu ñu ñaka teggin ku tawu nak ñu diko daw taxam suuf mu ne dedet xattoro bo sakko nañ ci mom ñu soolu ak dalam foko ci tax kom ñu na day ko sakko na mu def mu ne dafa bañ ñu ne bañ nga wëñ wëñ mu ne dedet so solo ñu mu jëna nangu do dal man igina bu mu bañ ci la ñal kenn dama la wax ne ku bëgg téré la ka son bop dana wax ne ñak téré mako xëj wër na ma sax téré na téré ami nak mo téré ami tax ku bari woni téré la waye man xamna ne suñu guddé won Allah bu ñu wanter wanter sama bubu la tek mu jar ay million waye yéré guma ci ben ciiré buma naw ngir sama ciiré do yéré rek man na kurusé borom té may am dëgg billahi tra sa bi té na lu ni ben men ma wéré dafa bay wul dara dara dara sun ko fakkar tawna amudu sama rak ko bëggoon téré la xam nga ma ñu dañu bëggoon téré ko ma rusoon la nag mama ko musaaba téré dina ma abal waaye du kontaan xam nga kañu bañ ne kañu ko bàyyi abal abba téré daf ma abal benn téré cawakan ñii seen waa kër maam ñu bari xam-xam yi papaam président bàyyi la woon ñu taxoo kër rek papaam nag di jaay ay téré fekk muy téere bi ma sama papa abal mu ñu ne ma Ibrahima ma ne saaxa mu ne téere bi ma abboon gis naa fa muy jaay de waaw kañ na fa kiri ma ne nag naa jàpp ci yàlla bi yënd ko te delloo kii ak téere te delloo ko téere xalaat naa jigéen ñi seen wàll boobu ñeenti wooye des ci bunt bi du jeex fi la charge fi sekki ni ci suuf wér naa mat 73 bayt lépp da boole parce que dafa boole gàddaay bi ak réception bi ak ñaan bi moo tax mu gudd góor gi woy ni ci ba maa bi man damay toog di janeer ba Alhaji Malick seen maam muy sànni ni mu rafetewoon Maodo ni mu neexewoon baat amul ku mu doon sa dara nga bëgg koo weccee koo dara yi keneen Maodo amul ku mu doon sa dara nga bëgg koo weccee koo dara yi keneen ngir leneen dama leen di bàyyi minute ngeen science amul ku mu doon sa dara nga nite bëgg koo weccee koo daray keneen ngir lenn dégg la de mën naa jàng waaye nag dafa xaw la sàmm na waaye xam-xam bi dafa xaw la rafet sàmm na sax xam-xam bi rafet na waaye dafa xaw a am ak rëy sàmm na xam-xam bi rafet na waaye dafa ñaaw xam na xam-xam bi rafet na waaye baat bi neexul yooyu yëpp dalu guur gi te kat yàlla mosula yónni ñett ñii ku ñaaw ku ragal ku amuli bokk yàlla dula yónni am samba li ngeen mu sigg ci koo rek bàyyi nii on de base yàlla ko làq day yàq kilifa si jënga la nga naa noonu ñu ne waa jële ko làq baaxul monsieur Mbang mi ne buru bakkan gi taxaw ba ñu weex tal li fi ñu ñu kóob yéen ñi siq loo si na sa fee kaat ay ndom bi sapa fala yaa bëgg jëpp gën a dañ ko daan wax ne yaa bëgg yàlla ji maa ni mun a xaay xaay ji maa ni ko bëgg ko bëgg de ko bëgg kat ko bëgg xarit na kan xamul nag lu tax maa da làkk baat boobu jikki rek na xarit na mu ngi mel ni alxaqu min rabbika fala takun min almuntirina ak naqare liraat alxaqu min rabbika rek fala takun min almuntirina dañu waar waaye yow sëñ Babacar de alxaqu min rabbika nabi wax yàlla waxoon na ko ne waaye daa leen ko wax de alxaqu min rabbika de rekoy fala takun min almuntirina li ngeen nekkay dëgg moo jóge ci yàlla sax leen ci yàlla wax loolu nabi waaye nag neexula liraat alxaqu min rabbika doon naa ci tooñ Cheikh Rawhaan ba ci dimb merci xarit na kaa waay jigéen ñi su ngeen toogalee ne bi kay Alhaji Malick nee na keroog réception ba geeg gépp génn na arab am ñu habitité geeg bu di gox di génn ci xew-xew ñu ñu moom ña rek kay dem ci xew-xew ñooy fecc ñooy teeru waaye keo gëllawari bànni ni jar yëpp na ñu tën jere nañu min tarabin jere nañu mu jote fadal ibsin raqami lu way ne bu ne besa gek nga na fal ni ci biti sanjara ye mu kena ngay way ben beeta ci dess sanga خرجنا ويقلنا خرجنا فن ويقول من شكوكو قال كيف في مضاربات جفوف مش ما يبدك ما يتمك لو جاي رفلو حتى سجن او دي دور تكنا دفعان لو عرب دي وقت خاصمو جي في الدق غاصمو جي في قلوب ما يفك بيت جامر دي جلت نياري بعد عدلكو سيس بوك wala la fekk beytu jambour djel ko tout wax ko tout mu jeex ni fi serigne bi doon wax legui adja ñu jabi mo liggey teer bu ñor ni metu jabi def moy sul ul khayru unasi be maaw do di way nak nebb diko way bu bëgg wala jëlul def ni man day wax deug yalla ma ngi yewu ci baaxu ka nga xamne ka ko doon way koko yalla ko yalla fay jassaw mawla wa khayr musallama mo wax ne fal urbu khayr ya ba nit ñep arab ci gel arab quraish ni ci gel quraish ni bi ci gel ci na dafa na tarqib dafa jef baal baat ci way ni agali ko yaqulna nahnu daruba bi dufuf ni ñu jawari la نحنُ جوارٍ من بلد دارٍ نحنُ جوارٍ من بلد دارٍ يا هبزة محمدٍ من دارٍ نحنُ جوارٍ من بلد دارٍ يا هبزة محمدٍ من دارٍ yaqulna nahnu jawari na yarah sen way wa adaliko bop daru bati du fof jondi le way mo do nahnu jawari min bani naja ya abasa muhammadin min jari ka foy jambour nak tab ci bat agaliko lenen amna turki arab fa boy jambour lenn teral ko it amna turki arab nahnu jawari de lay ñu wax min bani naja xaji marina yaqulna nahnu jawari na fa yalah من بني جار نعم داري باتو دفوف قالوا يجي جيني أكسن فيسي داري باخي سن بوك يلي من ربوك بنا أجن انجل كو تردك يتحن فنان بيتي لولا يترى ورغو باخ غوغا كربون فبدي من كنان رسول خامن يندخ دمه waye ñun ñu ci dëkkal té ñun kat ci gëlawari dëkk bi lañu waye pertu ñu dé ko ñu bi di sa dëkkal am nga dëkkal bu baax haaji ma li dal déna réception bu li muy yéy ri ben ñëga maara ko tej ñëga maar bu ñu wax shirani mo jël kubbu parce que mo def ko top réception ba ben ñege mar nawde na mo ca daan jeeg ci mën na ñoo woy wala yak jank ja ay suwa na mashara na so sal tollu ci da so xamne mura'iqala wen yaangi door bëgg juk mu rafet lool neex baat moo daam dafa timm bi rek door ko wenn moo tax ma ma ngay yëm jaga marsa ni lay jaa ni lay jaa taswan ci digg bi mo do bayiko xal ma ni ma ngi yëm ci ñëga ma mu ngi tim nebi dañu daan giital la seen tuba yu gatt yoy ay bi mu woy mu ngi jallale tankam ci bopam nebi diko door ci diko door fi nam za al alayya ma la alayya wa la question dafa na nabi ndax poj bi bakara ngi lolou ko laaj al alayya warma la min arajin ci ben bakkar illa hoytu ndem fekkel na la yow ndax do am min arajin maw do na alaji malik nak neena ne bi tontu na ne bu muy tontu sax sista la ko bolé xamna zesta xam tontu la wax mu len